hello kato belale na to o sakeria na to o bato bieria na to o beleri erupe eba yolo bakolo boba eba yolo bakolo boba ihina hina ihina hina ihina hina ihina hina ihina hina ihina hina eba yolo bakolo boba eba yolo bakolo boba tu lo eta tu ebola o na bobo okoto paperivo na we motan na we oyama ebo ye eba yolo bakolo boba eba yolo bakolo boba ihina hina ihina hina ihina hina ihina hina ihina hina ihina hina eba yolo bakolo boba eba yolo bakolo boba ihina hina ihina hina ihina hina ihina hina ihina hina ihina hina eba yolo bakolo boba eba yolo bakolo boba eba yolo bakolo boba eba yolo bakolo boba tolo eta te bola o na bobo okoto paperivo na we motam na we oyama eba yolo bakolo boba.